بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى سلام سلام زمندين برافيون بمتمت محمد yeye na watu nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tumwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Tunaendelea na sharhu ya kitabu Alqawaidu Alfiqhiya. Tunafika kwenye ubeti wa 34. Kwa hiyo Sheikh anasema kadha kaman wa ma tufidani ma'a kulla al-umumi ya ukhayya fasma'a. Hivyo hivyo man na ma'a zote kwa pamoja zinafidisha ujumla. Elewa hivyo ndugu yangu. Tukumbuke kwamba vile tuko tunasoma katika alfadh al-umum, sawa na darsa zilizotangulia, tukianzia kwenye beti ya 32 na beti ya 33, zote hizo zilikuwa zinaonesha masala ya am. Na hivi bado tungaliki kwenye mlango huo huo wa al-umum. Sheikh anatuambia man wa ma tufidani al-umum al-mustaghraq likulli ma dakhala alayhi. Man na ma zinafidisha ujumla, umum, generalite, kwa kila ambacho vitaingia ndani mwani. Kila mahala ambapo man na ma vitakapoingia, basi vinaleta faida ya ujumla, faida ya umum, ya kujumlisha. Naam. Shehe anaingia katika kutuletea mifano. Anaanza na nukta ya man. Qawluhu ta'ala, qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Maana yake vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini ni vya Allah subhanahu wa ta'ala, biduni listithna, bila kutoa kitu hata kimoja. Kila chenye kipo ndani ya mbingu na kila ambacho kipo kwenye ndani ya hii ardhi, kipo kwenye hii ardhi, vyote Allah ndiye anayevimiliki. Kwa hiyo neno man hapa imetufidisha al-umum bila kubagua, kwa maana kila kitu, kila chenye kimo ndani ya mbingu na ardhi, Allah ndiye anayevimiliki hivyo vitu vyote. Akaendelea kusema Sheikh, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Yoyote atakayetenda jema, sawa au ni mwanamume au awe ni mwanamke, na aliyakuwa ni mwaminifu, basi tutamuhuisha maisha mema, tutamuhuisha maisha mema, na tutawapa bila shaka ni na tutawapa ujira wao kwa bora ya walio kuwa wakiatenda. Mana amila salihan, hiyo yote bila kubagua, hiyo yote inakumba, hiyo yote yule. Shekha kasema wali man khafa maqama rabbihi jannatani, na kwa yoyote atakayogopa nafasi ya mola wake jannatani, biduni listithna. Waliman khafa maqama rabbihi jannatani, na yoyote mwenye kuogopa kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atapata bustani mbili. Yoyote yule ambaye kuna hofu ajati mimi nitasimama mbele ya Allah, yoyote mani mitumika hapo liman man. Waman yataki Allaha yaj'al lahu makhraja, yoyote atakaye mcha Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia njia. Naam. Waman yataki Allaha yaj'al lahu makhraja, yoyote atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah atamfungulia njia, atamtengenezea njia zake za kutokea. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku kiasi ambacho hatoweza kutegemea. Tamruzuku kwa njia tofauti kabisa. Yoyote man wa man yataqillah. Yona ingaliki kwenye umumu. Wa man yatawakala ala Allahi fahuwa hasbu. Yoyote atamtegemea Allah, huyo ndiye kafaulu. Wa man asdaqu min Allahi haditha. Naam. Sasa nasema wa man asdaqu min Allahi hadithan. Ni nani msema ukweli zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala? Ni nani msema ukweli zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala? Bimaana watu wote, yani viumbe vyote, hakuna yoyote ambaye aweza kuwa mkweli zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Pia waman asdaqu min Allahi qila, ni nani mkweli zaidi kwa usemi, kwa maongezi, kwa kuongea, kwa kusema kuliko Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Man, mtu gani, mtu yoyote yule, nani mkweli? Hamna kiumbe chochote kile, hakuna. Waman ahsanu min Allahi hukma, ni nani mwenye kuhukumu zaidi, ni nani mwenye kuhukumu vizuri kuliko hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Waman yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu عند ربه. Na anayemuomba Allah, anayemuomba Allah, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, anayemuomba Mungu mwingine pamoja na Allah, la burhana lahu bihi, hana ushahidi wa hili. Wa hili yani wa hiki kitendo anachokifanya cha kumwabudu Allah na huku anaenda kuomba vingine. Fa innama hisabuhu inda rabbih, bila shaka mtu huo hisabu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أتكيمتي الله نمتومي هاواتك وفموجنا وليهم باو الله كوانعميشا من النبيين كما نبي وصديقين نا وصديقي وسمواني وكويلي. Kuendelea aya, waman yuti'i Allaha wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa. Na mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume, hao watakuwa pamoja na wale walioneemesha Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa manabii na masiddiqi na mashuhada na watu wema na uzuru ulioje, yani na uzuru ulioje kwa watu kama hao kwa kuwa kwao pamoja, yani wale watu ambao wamemtii Allah na mtume wake, Allah anawaweka pamoja na wale watu ambao kawaneemesha. Bila shaka ni kitu kilichokuwa kizuri. Waman yuti'illaha wa rasula yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yoyote atakayemtii Allah na mtume wake atamuingiza ndani ya pepo inayotembea chini yake mito. Waman yatawalla yu'adhibuhu 'adhaban alima. Na atakayepinga, atakayekengeuka, atamwadhibu adhabu yenye kuumiza. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. Ninani mwenye dini iliyokuwa nzuri kuliko yule aliyejisalimisha uso wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na alikuwa ni mwenye kutenda mazuri? Hakuna. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. Nani mwenye kuiacha mila ya Ibrahim, dini ya Ibrahim, isipokuwa ni yule ambaye nafsi yake kafanya nini? Ami ipumbaza. Ila ghairi dhalika mina al-ayat. Na aya zingine nyingi tu ambazo zinazoonesha ujumla wa neno hili man. Wakadhalika al-ahadithi, hivyo hivyo ikaja kwenye hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samai dunya fayaqul. Yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samai dunya fayaqul. Mola wetu kila usiku huteremka kwenye mbingu ya dunia, hii mbingu inayoanza. Fayakulu akisema, man dha alladhi yad'uni fa astajiba lah, nani atakayeniomba niweze kumjibu? Nani ambaye atakayekuwa mwenye kuniomba nimjibie? Man, nani? mtu yoyote yule, yoyote, kiumbe chochote. Man dha alladhi yas'aluni fa u'tiyah, nani ambaye atakuwa mwenye kuniomba nimpatie kile anachokiomba. Yad'uni du'a almas'alani, kuomba du'a wa man yas'aluni, kuomba almaddi, kuomba vitu. Man dha alladhi yastaghfiruni fa aghfira lah, nani ambaye atakuwa mwenye kuniomba msamaha nimpe msamaha, nimsamehe. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Hurairah. Man yoyote, mtu yoyote, yoyote ambaye yuko tayari kuniomba, aniombe nimpe. Lakini watu wa milala zao Sheikh. Allah Subhanahu wa Ta'ala anashuka na kusema hayo maneno lakini watu hawapo. Wal ahadithu allati fiha man qala kadha au man fa'ala kadha falahu kadha ya'ummu kulla man qala au fa'ala dhalika. Na hadithi ambazo ndanimo pamo neno man qala kadha, atakayesema hivi, au neno man fa'ala kadha, atakayetenda hivi, falahu kadha, atapata hivi, ya ummu kulla man qala, hiyo hadithi inakusanya kila ambaye atakayesema hivyo au man fa'ala au fa'ala dhalik, au atakayefanya hicho kitu. Ndio maana tunapenda kusema ile hadithi inasema la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, ahana sala ambaye hatusoma suratul fatiha. Liman, man min alfaz alumum, min alfaz alumum ta'ummu kulla man lam yaqra, sawa an kana imaman أو مأموما بالعموم. هاي مسألة شيخ الكوانا زنغمزيا كوسو من جنسي نافيو في ديشا العموم وجملة. ويو أكاليتا ومثال ما مفانو وما akapo aliposema Allah akasema lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, Allah ndiye mmiliki wa yote aliyomo mbinguni na yote aliyomo ardhini, vitu vyote vilivyomo ndani. Inna lillahi man fi samawati wa man fil ard, viumbe vyote vya wanadamu, malaika, majini, Allah ndiye anavimiliki. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, vitu vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, Allah ndiye anayemiliki. Wa ma tahmilu min untha wala tad'u illa bi'ilmihi, na mwanamke kile anachokibeba mimba na mpaka kuzaa, Allah yuko na elimu nacho. Allah yuko na elimu nacho. Naam. Hapo tungaliki bil umum, wama tahmilu min untha wala tad'u illa bi'ilmihi, mwanamke yoyote yule hachukui ujauzito, hawi mjamzito, hachukui mimba na wala hazai isipokuwa kwa elimu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani Allah ndo anajua kilicho kiko ndani ni kitu gani. Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu, chochote mtakachokitoa miongoni mwa vitu, Allah ndiye anayetoa badala. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, kila alichokatazeni mtume chochote kile, ma bil umum, ambacho mtume kaja nacho kichukueni, na kila alichokatazeni acheni. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi, hatujatumana kabla yako wewe, mtume yoyote yule isipokuwa tunampatia wahi, isipokuwa tunampa wahi. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. نَهُوِي كَتِكَ جَامْبُ لُلُوتِ هَوْكُوِي كَتِكَ جَامْبُ لُلُوتِ لِلِي wala husomi sehemu yoyote katika Qur'ani. Aya inaendelea kusema wala ta'maluna min 'amalin, wala hautendi jambo lolote, illa kunna 'alaykum shuhuda, isipokuwa sisi huwa ni mashahidi juu yenu. Itufiduna fihi, mnaposhughulika nayo sisi ni mashahidi juu yenu. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الله سبحانه وتعالى أنسمع وما لهم فيهما من شرك ولا هو أنا الشريك ووتهم. أصلا آية نانزاب قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. سمع وايتم نوادي كوني بدالا يا من بدالا يا الله سبحانه وتعالى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هاو ملكي تشوتي هاو ملكي حتى وزيتو وتشمبي كاتيكا مبينغو ولا أرضي. وما لهم فيهما من شرك na wala hawana ushirika wowote humo, yani katika hata masala uumbaji kadha wakadha. Wama lahum minhum min dhahirin, wala yeye hana msaidizi miongoni mwao. Mwa hivyo viumbe ambavyo vinavyoabudiwa kadha wakadha, Allah hana msaidizi miongoni mwao, hana. Kwa hiyo hizi zote ni alfaz al-umum, ni mifano ambayo Sheikh ametuletea ya kitonesha al-umum. Fatadabbar hadhihi al-ayat, zingatia hizi aya. Wa ma fi ma'anahu yanfatihu laka baba 'azimin min abwabi fahmi an-nusus, itakuja kukufungulia mlango mkubwa sana katika milango ya kuweza kuzifahamu dalili. Kwa hiyo inabidi watu kuwa makini sana wakati unaposoma kitu chochote. Inabidi uwe unazingatia hizi kanuni za kifikhu, hata pia na kanuni za kilugha zitakuja kukusaidiza kunako masala mengi sana. Na tunafahamu kwamba hii man inaweza ikawa ni man shartiya au ikawa ni man mausula. Ni man ya shart, ya kuja kuweka shart, au ikaja kuwa ni man ya mausula, ya kuunganisha jumla. Man inaweza ikawa ni ya shart au ikawa tu ni ya kuunganisha jumla. Mfano, Hapa ukitizama tuliposema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun, yoyote atakayetenda jambo jema miongoni mwa wanamume au wanawake na ilhali ni mwaminifu, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, basi tutampatia maisha yaliyokuwa mazuri. Mani hapa ni ya shart. Ili upate maisha yaliyokuwa mazuri, sharti utende matendo yaliyokuwa mazuri. Sharti utende matendo yaliyokuwa mazuri. Haya. Kadhalika, hii maa pia inaweza ikawa ni shartija au ikawa ni mausula. Na hii neno man mara nyingi sana linatumikaga liluqala kwa wenye akili, ndo mara nyingi. Mara nyingi hutumika kwa vitu vyenye akili, kwa wenye akili. Maana yenye pia sawa iwe ni shartia ama usula, nayo pia mara nyingi hutumika kwa vitu visivyokuwa na akili. Hutumika kwa vitu visivyokuwa na akili, lakini sio ala al-itlaq. Bimaana pana wakati ma inatumika kwa wenye akili, ila ni mara chache sana. Ni mara chache sana. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul kafirun kasema wala antum abiduna ma a'budu, wala nyinyi hamuabudu ni naye muabudu mimi. Hapa ma imetumika lil'aqil, lakini mara chache sana. Kwa hiyo inabidi watu tuzingatie sana hivyo vitu, kwamba man wa ma ni katika swigha ambazo zinatufidisha sisi al-umum. Mfano wa ma, mfano wa man ambao unatumika kwa mausula hapa tuliposema inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi, hapa ni kuunganisha, sio sharti. Hapa ni man inatumika, ni man al mausula, man ya kuunganisha jumla. Haya, kadhalika ma tumesema inaweza kutumika shartia. Mfano wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, chochote mtakachokitenda juni tu kwamba Allah anakijua. Na pia inaweza kutumika mausula kama ayatu iliyoleta walillahi ma fi samawati wa ma fil ardhi. Kwa hiyo ili ndio ilikuwa darasa letu likizungumzia masala ya al-umum. Sheikh rahimahullah akasema, kwanza bila kusahau hii man tumesema shartia au inaweza ikawa al-mausula, kadhalika inaweza ikawa istifhamia. Inaweza ikawa istifhamia. Mathalan, man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, nani ambaye atamkopesha Allah mkopo uliokuwa mzuri? Ambaye nani? Ambaye man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni, nani? Hakuna. Na kuendelea kwa faida zaidi, mtu rejelea katika kutubu za lugha, mtu utafaidika kunako masala hayo, tena faida zilizokuwa nyingi sana. Sheikh akaendelea kusema wa mithluhu al-mufradu idh yudafu fafahamhu dita ar-rushd ma yudafu. Na mfano wake hayo ambayo tuko tunasoma masala ya al-umum ambayo tumo ndani yake. Sheikh anaendelea kutuambia al-mufrad, jina la umoja, idh yudaf, litakapofanywa kuwa ni mudaf, litakaposigamishwa kwenye jina lingine, fafaham hudita rushda ma yudafu, faham, basi faham, uongozwe uongofu kwa yale yaliyosigamishwa kwayo, kwa yale yaliyosigamishwa kwayo. Bimaana al-mufrad idha udhifa fa innahu yufidu al-umum. Jina la mufrad, jina la umoja, litakaposigamishwa kwenye jina lingine, basi linaleta faida ya al-umum, inatufidisha al-umum. Al-mufrad idha udifa fa innahu yufidu al-umum. Jina la mufradi likisigamishwa kwenye jina lingine, basi linaleta ujumla, linaleta umum. Mfano, Sheikh alipotambia wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Ni'ma, mkisema muhisabie ni'ma zake Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi mkazidiriki idadi yazo. Ni'ma zote za Allah. Neno ni'matun ni mufradi, ni'ma moja. Kisema ni'amu zinakuwa ni nyingi, ama ni'matun ni ni'ma moja. Ikasigamishwa kwa Allah, ni'matullah, hapa itakuwa tena iti ni'ma ya Allah, hapa inakuwa bil'umum, inakusanya ni'ma zote. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkitaka kuhisabia ni'ma zote za Allah, la tuhsuha, hamtaweza kufanya chochote. Sheikh anatuambia yaani anna al-mufrad al-mudaf ya'ummu 'umum al-jam'i. Al-mufrad ambayo iligamizwa kwenye neno lingine linakusanya ujumla wa vyote. Wa yastaghriqu jami'a al-ma'na. Na inakumba maana zote, inakusanya maana zote. Kwa kaulihi ta'ala. Mfano wa kauli yake Allah aliposema wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika. Na amma ni'ma za mula wako fahadith, zihadithi. Ni nyingi, bimana ni'ma zote ambazo unazozijua kwamba Allah anazineemesha, iwe kwako, iwe kwa viumbe vingine, unazozijua we ni'ma zote, fahadith. Kwa hiyo asiji mtu akafasiri kwamba wa amma bi ni'mati rabbika, ama ni'ma ya mola wako, akawa amekusudia ni'ma moja izungumzie. La, hapa ni al-mufrad al-mudaf yufidu al-umum, ni'ma zote za mola wako. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, tumimaliza hiyo. Anasema Sheikh ya ummu kulli ni'ma, hapo panakusanyiwa hemo ni'ma zote, diniya au duniawiya, sawa ziwe neema za kidini au iwe ni neema za kidunia. Wa qawluhu, na kauli yake Allah aliposema subhanalladhi asra bi'abdihi, subhanalladhi asra bi'abdihi, amitakasika ambaye kamtembeza mja wake, bimaana yeye wote, si kwamba eti amemtembeza kiungo fulani, labda mtume amelala kisha roho yake tu ndio ikapanda mbinguni. Hapana, yeye wote, mwili wake wote mzima, kiwiliwili, roho na kiwiliwili vyote. Tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi, kamteremshia Qur'an yeye wote, ishara ila qiyamihi bi jami'i wadhaif al'ubudiyya, ishara ya kuonesha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kasimama kunako wadhifa zake zote za kiubinadamu, za kiubinadamu, kwamba ni mja wa Allah, hana sifa yoyote katika sifa za uungu. Bimaana sifa zote abdi, sifa zote za waja wa Allah zipo pia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani gisi we ni mwanadamu ulivyoumbiwa, ulivyozaliwa, hakadha hakadha ndivyo ilivyo. Naam, Sheikh hapa anatuonesha al-mufrad idha udifa yufidu al-umum. Lakini pana nukta nyingine, pana masala mengine ambayo Sheikh hakuyazungumza hapa. Ambapo al-jam'u idha udifa ni jam'un. Hapa Sheikh alitambia المفرد المضاف يعم عموم الجمع، كذلك الجمع المضاف يفيد العموم. Kwa hiyo aljam'u almudaf yufidu alumum, jam'u ambayo iliyogamizwa kwenye neno lingine nalo pia linaleta alumum. Mathalan, Allah aliposema khudh min amwalihim, khudh min amwalihim, chukua katika mali zao, chukua katika mali zao, bimaana tunafidika nini kwenye hii aya? Amwalu ni jam'u, tena ni mudafu, hum mudafu ilayhi, bimaana udifa, udifati kalimatu amwal ila dhamiru lghaib, ila dhamiru lghaibin amwalihim. Hapa bimaana chukua mali zao, chukua zaka kwenye mali zao, mali zao za aina yoyote, yani mali zote ambazo mtu anazozimiliki. Sawa, katika mali zote ambazo mtu anazozimiliki, maadamu zitakuwa zimeeneza sawa, yoni katika biashara, yoni katika mifugo, chukua yumo zaka. Na hapa ndipo walipostadili baadhi wanazuoni kuonesha kwamba zakatu fi urudhi tijara wajibatun liannaha mal, kwa sababu na yeye pia ni katika mali. Idhil mudafu, kwa hiyo almufradu almudafu waljamu almudafu, vyote viwili vinaleta faida ya al-umum. Sawa, basi kwa kuwa naona kaida inayofuatia 36 ina urefu kiasi fulani, tatubidi tuishie hapo. Allah akituafikisha katika darsa la wiki ijalo, tutakuja kuendelea katika kaida ya 36 insha Allah. Tunamwomba Allah atupatie ilmu yenye manufaa, Allah atupatie ikhlas kunako matendo yetu. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.